اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. دا سورة سبا دي او مكي سورة تي سبا ورك ذكوي فديك واقعا دا قوم سبا او دا علاقه دا سبا اغرا نقل دا فاغي باندي دليل پیش کئی دا عذاب دنیوی دا غی دا وجن تا سورة سبا وی لکی گی او دا دی زائن دا تر دی پوری دا دری حصی دا قرآن کریم اوی لکی او پا هر حصہ کے پا اول کے الحمدللہ را گلے اول حصہ دا سورة فاتحان شروع شوی و تر سورة مائدی تر خیر پوری اغی پسر کم الحمدللہ و بیا دویمه حصہ د سورت انعام نشورو شو تر سورت بنی اسرائیل اخیره پوری داغی پسر کم الحمدللہ. بیا دریمه حصہ د سورت ا دغه نشورو شو کهف نا او د سورت احزاب تر اخیره پوری هغه چلی د داغی پسر کم الحمدللہ. دا دری سی سی چ تیر شی په دې دریو حصو کې بیان تاسو ته معلومه او ماده ته بار بار ویلو چه پر طولو که اصل مسئله چه بیانی گی الهیت دا اللہ تعالی ثابتی چه اللہ تعالی الہ دے یعنی معبود دے الہ دے یعنی دا دعا وختو مستحق اغد الہ دے یعنی حاکم او قانون رالی گن کے اغد دا طولی معنی دا الہ رازی دا دا الہیت مسئله ثابت ولا خو لیکن طرز دعو چه کلی ده الهیت مطلع ثابت اولا پا خلق سرا چه اللہ تعالی اله زکر ده چه خالق ده مخلوق پیدا کرده اگه پا اول ایسا که وقت پا دویمه ایسا که ده صورتی انعام نتی شروع که ده پا اغی که ده الهیت ده پار دلیل ربوبیت ویلو چه اله زکر ده چه رب ده نظام طول اگه چلی نو زکر اله ده پد دریمه حصہ کی د الہ د پارا دلیل اغدا پیش کولو چې زکه چې برکت ورکون کې اغدا رحمان دې برکت ورکون کې دې زکه الہ اغدا نو پدې طرف باندې د دری حصے اغه تر دې پر راورتی دي دار چا خپل طرز دی دا طرز زمونږ د استادانو دغه طرز دی. امام رازی تفسیر کبیر کې بل طرز اختیار کړی دی اغه داسې کاغذ دوی سو باندې ول قران ټول تقسیم کړی دی دغه الحمد لله اغه وای چې یو حصہ د خلق تا او یو د بقا دا نو په اولنو دو الحمدلله کې یو د خلق دا یو د بقا دا بیا د خلق او بقا دواړه دوه قسم دي پیدایش او باقی پاتې کول دا بیا یو په دنیا کې دی او په آخرت کې نو په اولنو دوی سو کې دو الحمدلله راغلی دی یو د انعام غیا دی او یو د کهف غیا دی نو هغه وای په اولنۍ کې پیدایش ته انعام کې او په دغه کې کوم دی نو تربیت دا دغه د بقا دا په صورت کهف کې او پا سبا او پاتر کی پا دی دوالو کی پیدایش تی پا اخیرت کی او بیا بقا دا پا اخیرت کی پا پاتر کی دا غی دا غطر از دی او اغارون بی الحمدللہ دا پاتحی والا اغاوی دا رتولو سر لگی دا رتولو سر لگی دا دا غطر از دا غطر لمن دوستادانو دا غطر از دی چی اغوی پا دی تر از بان تقسیمی بیا دا اوس چکم شروع کی گی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض دا سلور میسدا دا سلور میسدا الحمدللہ دام الہیت دا اللہ بیان چھ اللہ تعالی معبود دے مختار کل دے اللہ تعالی حاکم دے دا بیانیں خود دلیل بیانیں تشے چھ دا دا چھ دلیل دا دے چھ پا اخیرت کیا گا سشے دے اگر مالک تے اختیار مند دے پا اخیرت کی دے بلچہ اختیارات نشتا دے پوشوے او مالک یوم الدین سورت فاتحی تا من دا ٹول جمع کولو نو مالک یوم الدین سورت فاتحی کی تیر شروع اگر دغوا سلور میسا ام دغوا مالک یوم الدین پا دے کے بیانی گی خو پا دے کے بعد دو خبری بھی یو دا قیامت ثابت اول او دویم نمبر د قیامت کی بیا اختیارات د الله تعالی چې مختار کل بیا ال تاغه دی بل څه پکې د بل چا پکې نه چلیږي چې د بل چا په ذریعہ باندې و تخلاص شي د دې ځای نه درې څه شروع کیږي خود دا حصہ شروع کیږي نو دې کې بیا چون کی صورتونه ډیر دي کنه تقریبا یو اتیا صورتونه دی په دې حصہ کې دا تر اخره پورې دا نو په دې حصہ کې چې دا یو اتیا صورتونه دي نو دا بیا موږ په مختلفو بابونو تقسیمو نو دا بیا تقریبا چې تر هغه پورې موږ رسیدو یو باب بشمارو نو دا بر دا صورتونه کې بیا ځان ته باب یو خو صورت کې دنه ابوابی یو دا صورتونه بابونه جوړو نو دې کې به دولس بابونه موږ جوړو په بعضی بابونو کې بدري صورت راځي په بعضو کې بشپاک په بعضو کې بلس په بعضو کې بشپاړس داسې بابونه به مختلف جوړيږي اخلاصره ته اوس نه یم بیا ذهن کې نه کیږي خو لیکن دومره خبره ده چې دا صورتونه او بیا ځان ته مستقل بابونه د دریو صورتونو به یو شان مضمون رواني یو بل سره بتایي کوي بیا به د دوه صورتونو بل شان مضمون رواني په دې طرز باندې به دا چلیږي دي ته بیا موږ د ابواب نوم ورکو خو دلته به دوه الحمدلله راځي یو د صورت سبا په اول کې الحمدلله راغی نو ورپسې صورت فاتحه د داغی بسر که دیا الحمدلله راضی پا دیسا که تیرا دوا الحمدلله رالل نو پنون بی الحمدلله کی پنون بی صورت سبا کی فاغی که بدر تسون کی فاغی که بدر تثابت کی قیامت کی دا اللہ تعالی واقداری و اختیار مندی نو بیا پا دوی میسا که بدر تثابت ای توحید چه آغا پا دی وجبان دی آغا واحد دی لا شریک دی نو چه واحد لا شریک دی پا دنیا کی خم واحد لا شریکو پا دی طولو کارونو که پا آخرت کم واحد لا شریک دی اس نو آغا بعض بابون با لگی گی دی صورت سبا سرا آغا پا دی قیامت مسلا ثابت ای آغا با کنی بعض صورتونو بیا لگی گی دی صورت فاتح سرا دوارا پا چکم دی نو آغا بس کئی آغا دا مضمون چلی پا بعضو که برد شفاعت قهریوی او پا بعضو که مطلب داره که مسرد توحید رد شرک پر عبادت بوی دا بو سرم فکیس کیگی اغا بو سر دکر کیگی نور مسائل آقا دا صداقت دا رسول سلور مزامین غرد سدی اغا بو پک بیام رازی توحید برازی قیامت برازی صداقت دا رسول برازی صداقت دا کتاب برازی اغا بو سر ذکر ذکر کی چه پا دنیا که هم که تا دا عذاب بچ که دی نستا او تباقی پات که دی نستا دی سلور مزامین تا ضرورتو او پا اخیرت کم چی تا بچ که نستا دی سلور خبرو تا ضرورت دی نو دا مزامین با سر تکراری گذی کلی تا ما تا استویلو دام اتا مزامین چیلی دا غرط تی خو پدی که دا سلور بیا بنیادی مقاصد دی دا دا دید پار دا سلور مقاصد بیانی چی ست دا دین آخوا دی خوا مطلب دا دا دا با قرآن که رازی کلی با بیر افتراشی خو چون که دا مقاصد دی لحاظ دا بذکر کی گی نو دا صورت سبا دی اس دا دی زائن دا پا دی ایسا کی یہ اڑنبے باب دا دی پا دی باب کی دری صورت ندی سو صورت ندی دری صورت ندی یو صورت سبا دی یو ورپسی چکم دن صورت فاتر دی او بیا صورت یاسین دی پا دی دری صورت ندی کی چه مقصدی مسئله ذکر کئی نور خو مسائل با سرمات افتاوی طول مقاصد دی خو اغا مین مقصد چه ذکر کئی نو اغا بسوی اغا برد شفاعت قهری کئی ولی دا قیامت مسئله دا نو پا قیامت که رزوی عقیده داوا چه من با دا اخپل شفاعت دا من چه رچا عبادت که دا بم خلاصی نو اللہ وی و سب دی خلاصو لی نشی پوشوی خلاصی دل دا دیر پا گرانه دی یو دا ما پا رحم بخلاصی گی دا آغی نا بغیر تا تا بلا دا خلاصی دو لار نشتا دی نو رد دا شفاعت قهری و پا دی دریو صورتونو کی غط مضمون وی پا صورت سبا که با اغا مضمون ثابت کی پا رد دا طرق اربعو دا شرک سرا چه سلور طریقی دا شرک وی یو سو پا یو طریقه سرا دا چا سرا ملگره کی گی و پا اغبان اقبل خبر منی خو سلور وارا نچلی گی نو پا صورت فاتر که بیا دا آغی دلائل ذکر کی صحیح شوا نو پا صورت یاسین که بیا دا آغی بان دلیل نخلیم ذکر کی چه نانا بلکل سو فائده نشی ورکول تا سو پاکی وی نی باقی دا برا تخکاره کی گی صحیح شوا خو دا صورت سبا غط دعوت دا نو اگر رد اثبات دا توحید دے او رد دا شرف دے پا طرق اربعه و پا سلور و طریقو سر بس کئی دا شرف چکم دے اگر برد کئی او دا دعوی چه ثابتینو الحمدللہ پاول د صورت کې الحمدلله راغی کنه نو دا دعوه په دې سره اجمالاً ثابته کی خروج ته بدا دعوه بیا ثابته ای په دویشتم او درویشتم آیات کې دې تفصیل بیا ال ذکر کړي د دعوی تفصیل بال ترازی ولی ال تو بیا رک کې دا غسلور طریقو قل دع الذین زعمتم من دونه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض دا یو طریقه شو وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فوشي فدي طريقة سره باغ سلور طريقة صاحب دغه کی باطلی کی چې په یو طریقه مستاخ خدا خدایان سره واقع اختیار نه لري نو مالک یوم الدین اختیارمن دوره د جزا اختیارمن دوره د قیامت یو څوک ته یک یو الله تعالی دې بل څوک نه دا مسئله به ثابت وي د دې طرز په دې شکل باندې چلیږي فوشي دا به دعوی د دې دعوی د اثبات د فارا ها دا دعوه ثابت وي نو د دې دعوی د اثبات د فار رد شرک بکی خرد شرک بسنګ کئی عجز دا انبیاء و بثابتی و انبیاء علیہ السلام عاجزان کم دغو دا اللہ تعالی پا خدایی که دا غیس تصرف نو او گور داود علیہ السلام سمرغت حکومتی و سلیمان علیہ السلام او گور سمرغت حکومتی و لیکن اختیاراتی نو گوری چی اختیاراتو بانی اگوی چلی دل دا دا اللہ تعالی الہی اختیاراتو چگی که ور کرو بیا دا غینا پس دفع د شبهات او بکی لکه د دوی شفاعت دغه شبهه داو چې موږ له بدی خدا شفاعت کین په غی باندې برد کی درې ما طریقه د دعوی چې کوم دین او هغه به دعوی چې داوا ثابتې نو قل قل سره با طرق التعلیم ما تاسو ته ویلو د دعوت طریقې به تاسو خی نو هغه په نه طریقې به تاسو په دې صورت کې په قل قل سره خی دغه رنګ په دې صورت کې با سوی ورثره کوم دین او رد سلور واړو شرکونو بوی سره د شفاعت قهرینا دا به سره ذکر کای او د الله تعالی نمونه به مرادی په دې صورت کې نل اسماء به ذکر کیږي ها دا به د صورت د دعوی د ثابت تول او غتر او طریقه تر تاسو سره د صورت مخکې بیانوم هغه به دغه وی صورت تجزیه او کا تجزیه د صورت هغه دادا چې صورت منقسم ده سلور او بابونو ته اولنې باب چې کوم دی غتر نه هم آیاته پوره دی عقد مقدمی غنته ده پاقی که با اول دعوت توحید بی سرد دو دلیلونو نه اگه دلیلونو با بطوری مثال غنته ذکر کهی بیا داغی نفس با زجر ورکی پا انکار دا قیامت بانده او اثبات دا قیامت با کهی پا قسم سره ذکر که منکرینو قسم خوره چه قیامت بنی نو اللہ تعالی پا جواب که قسم خوری چه قیامت بوی نو دا بثابته دغرنگ بشارت تخویف با ورکی دمکی با ورکی چه کم خلق قیامت نمینی او بشارت با ورکی مومنانو تا داغی نورس تو بیا دلیل نقلی دا سابقین و اهل علمنا پخوانی علماء کیو بنی اسرائیلو کی دا اغوی نبا دلیل نقلی پا صداقت دا کتابو کتابو لی صداقت ثابتی ذکر چی دوی دا قیامت نا انکار کئی نو بیا و پسی دا قرآن نا انکارو کی وی دا قرآن دا مسئلی بیانی لحاظ دا باطل کتاب دے نو دلیل نقلی با فیش کی چگورا اغا پخوانی علماء دا کتاب منی اغوی دیتا حق کتاب وی تاسوی نمانی نو پا اغی بانی بدا غو کی بیا دا اغی نفس پا زجر ور کی پا انکار دا بعث بعد الموت باندی او تخویف دنیاوی بورکی منکرینو دا بعثتا نو مسئلی با پا دی لنبی دا عدغ کی پا دی اتم آیاتا کوری با دری مسئلی غاتی ذکر کی توحید صداقت در کتاب او ایمان بالبعث دا قیامت مسئلہ دا دری با چکم دی دا پا دی اتم آیاتا کوری با دا مسئلہ ذکر کی سید انشاءاللہ تعالی پا دی طرز بانی بچلیگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صفتنا دا خدای خاص اللہ لردی الذي له ما في السماوات وما في الارض ده سوال دليل پیش کی دیت دلیل د تصرف و ما تاسو صفات الهیه د خدای صفات دیر دی اخو ټول صفات د الله دی لیکن دو صفاتونو ته رجع کیږي یو ته دلیل د تصرف وای او یو ته دلیل د علم وای نو په دې ځکه د دو دلایل پیش کی اول دلیل د تصرف پیش کی اختیار مندی تصرف کارسازی د چا په لاس کې د الله په لاس کې له ما په سماوات او ما په ارض چې په اختیار داغه کې دی هغه ټول چې په اسمانونو کې دی او ما په ارض او ټول هغه چې په ځمکه کې دی دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دی ولہ الحمد فی الاخره او اغی الله تعالی لپاره الحمد صفاتونه د خدای بیا الہیت ثابتای نو فی الاخرتی په اخرت حاکم دی دانا چه فا آخرت کی بیا الہیت دا بلچا دی نا مالک یوم الدین آدی ها وهو الحکیم اغا اللہ تعالی حکمتن والا ذات دی الخبیر او اغا اللہ تعالی خبردار دی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها اس دلیل دا علم پیش کی خراشا متصرف اغا دی نو عالم الغیب سوکت عالم الغیب اغا دی نو گورا چه دا سے ذات وی دا اغا دا پار اختیارات وی اغا بیا خلقو تا جزا و سزا ور کولیش نو قیامت بزک وی چه اغا تا معلومات مشتتی تا کم گناہ که کم دا خیر کار که او دا اغا اختیار مشتتی بدلی در کی او ند دی گناہ بدلی پا دنیا که طول در کرو او نید دی نیکی بدل پا دنیا که طول در کرو نو چه اخیرتم نی نو نعوذ باللہ دا خو بیا عدل نشو کنا بیا خو عدل نخ کاره کی گی عدل خدا دی چه دا نیکی والا تر نیکی پورا بدل ملاوشی دا بدی والا تر پورا دا بدی بدل ملاوشی یعلم ما یلجو فی الارض پوی گی اللہ تعالی پا آغا سبانی یلجو چه ننکی گی فی الارض پزمککی چه کمشه ننوزی اغم اللہ تعالی تا معلوم دی دا تیارو او تیارا او رناغتا یو برابر دی و ما یخرج منها او اغشه چرا اوزی دیزمکنا و ما ینزل من استماغ چرا کزیگی دا اسمان نا اسمان نا وحی را کزیگی اغم اللہ تا معلوم دا اسمان نا فرشتی را کزیگی اغم اللہ تعالی تا معلوم پر در طول بانی دا اللہ علم دی و ما یعرج فیها او اغشه ورخیج دی اسمان فیها پر دی اسمان که اسمان تا سو ورخیجی اسمان تا ورخیجی إليه يسعد الكلم الطيب الله تعالى تنك عملنا أو باك كلمي ده توحيد غور خيجي يا يعرج في هذا فرشتي تراكو دي شدام يا ورخيجي ده الله ده دي پراكو زيدو پا ورخطو پا دي حال تباني الله وي ده ما علم ده ده علم بلچا تنشت ده نو عالم الغيب دي ما علم محيط و علم كل زما ده وهو الرحيم اغا الله تعالى دير رحم كون كده او الغفور اغا الله تعالى بخون كم ده نو رحمم كي بخنم كي ده دي مظهر بچر تي اغا پا قیامت کی چه چا تا بخنو کی با او چا تا ما پچا بانے رحم سے واو کی اس داغی پوری داغی پوری خواہ دعوی ثابت اکڑا چه الحمدللہ صفتنا دا خدای خاص اللہ لردی او خصوصا پا اخیرت کی دا قیامت مالک اغا دے نو اس کافران قیامت نمانی نو زجرون شروع کی نو اولنے زجر پا انکار دا قیامت بانے او داغی جواب وقال الذین کفروا وایا کسان چه کافر دی لا تأتین الساعة نرازی منتا قیامت قیامت نشت دے چاویلی چه قیامت برازی دوی دا خبر بوکڑا نو قل ورطا ہوا یا بلا ولی بنرازی بلا لیأتینکم ولی نرازی بدر تخامخا برازی و ربی او قسم می دی پر رب زما لتأتینکم خامخا بدا قیامت تاست رازی ها پکم رب می دی قسم می عالم الغیب چه پوی دی الغیب الغیبی پا پتو خبرو پا پتو چیزونو بانده اغزات چه پا پتو خبرو پا پتو چیزونو بانده عالم دی اغب پاغا می دی قسمی قیامت پرا ولی دا صفت دی دا که راورو دا صفت دی دی وجه نراورو چه دا غد علم غیب تقاضا دادا چه اغا کل پا پتو چیزونو خبر دی نو تاثر بر دی پتو حساب کهی تا خو پا دنیا که پت پاتی تا خو وائزا پت پاتی شم نا چه تا کم پت گناه کرده او بل کم پت نیکی کرده دا دوارو سر با حساب نکی اغا حساب چه کی اغید پار دا قیامت ضرورت دی لا یعزب عنهم اثقال ذره نپتیگی دا اللہ تعالی نا پا وزن دا یو ذری باندی یو شی فی السماوات پا اسمان نو کی ولا فی الارض یو نفذ مکو کی ولا اصغر من ذالکا او نو وڑو کی دی ذری نا ولا اکبر و نو غد دینا الا فی کتاب مبین مگر دا دی کلی شوی دی پا کتاب خکارا کی کتاب خکارا لوح محفوظ دا اللہ تعالی علم پا غی کی دا اللہ تعالی پا علم کی دا درج دی اوز دا قیامت مقصد اغا بیانی چه ولی قیامت قائمون او پدی که تقویف ته او بشارت ته ناول بشارت ذکر که بیا تقویف لیه جزی الذین آمنو قیامت دیر پارا قائمی دیر پارا چی بدلور کیا کسان تا چیمان راوڑه ده و عمل الصالحات عمل که موافق ده شریعت اولائی کدا کسان تیر لهم مغفرتون دوی ده پارا بخنلوی ده و رزقون کریم او دوی ده پارا اگر رزق ته عزت من ها محترم رزق بیور لاغا میره تویلیو چه ده بنی ریگی ده اغی ده کریس کریم دیتا وای چې سره د هغه د ختمیدونم نه یریږي او د هغه د حساب نم نه یریږي چې دا برابر سبا حساب کوي بل برابر سره جوړیږي نه دانشته دي والذین سعوا فی آیاتنا دا اوس تخویف والذین سعوا فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي اوس دا تخویف دی چې کوشش کوي فی آیاتنا په باطل ول د آیات زمونږه کې په شبهات باطل او سره معاجزین په داسې حال کې چې مقابله کوونکی دي اولایک دا کسان چې لهم عذاب من رجن علیم خاص دې لپاره عذاب دی من رجن علیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولایک لهم عذاب من رجن علیم نوست بشارت ذکر کو اور پسې تخویف ته او مقصد د قیامت ذکر کړي نو آ کسان سعوا فی آیاتنا چې کوشش کوي پایاتو زمونږه کې نه کوشش کومنګ او تاسو هم کو سعوا فی آیاتنا سعوا فی ابطال آیاتنا چې کوشش کوي په باطلول د آیاتو زمونږه کې هغه شبهات باطل راوړي او پاغي باندې په آیاتو اعتراضات کوي معاجزین په داسې حال کې چې مقابله کوونکی د الله تعالی سره کوشش کئی چیزا اللہ کمزور کم دا اللہ کمزور کم دا اللہ پر جن دا سے اعتراض کم چھ خلق لے جواب نہ وردی دا کوشش کی اولائک دا کسان سری لہم خاص تدوی دے پارا عذاب ان عذاب دے من رزن دا وجہ دا غفلیت عمل دے دوینا علیم دا دا عذاب ان صفت دے اگا عذاب دے دردون کے دے عذاب با دردون کے دی وجہ نسی دوی دا غفلیت عمل کول دا بیکار عملی نے کول وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ مَتَى اسْتَوَيْتَ كَلَا دغه ذکر کی زجر ذکر کی دا اغي نفس داخل خود قران نه انکار زکه کی چې دې مکه مساله د قیامت راغلی دا نو دوی د قیامت مساله نه مانی نو الله تعالی د اوس د دلیل عقلی نفس دلیل نقلی پیش کړي خدا دلیل نقلی په صداقت د قران باندې پیش کړي دلیل نقلی په صداقت د قران د دید لپاره پیش کړي چې د قران حقانیت ثابت شي نو چېږي کومه مساله د قیامت ذکر کړي دا هغه مو سره ثابت شو نو دا ذکر کړي و یرا یرا په معنا د یعلمو سره و یعلم الذین او کویږي هغه کسان اوتل علم چې ورکل شو د ورته علم مخکې د دین د نور کتابونو د تورات او د انجیل سپویگی الَّذی باغ کتاب بانده داغی کتاب پا بارک داغوی رائے داغوی علم داده انزل الیکات نازل کرد شود تاتا من رب کرد طرف درفستان هو الحق وینی حقانیت داغی هو الحق چه دا حق ده یعنی داغی حقانیت داغوی رائے دا داغوی رؤیت داده چیر داد اللہ حق کتاب دا قرآن و یهدی او هدایت کی دا قرآن الی صراط العزیز الحمید لار دا اغا زورور او ستایلی شوی ذات تا اغا ذات تا چه دا اغا پخفل صفات که ستایلی شوی ده اغا زورور ده نو دا اغا نو مطلب داده چه اغای دا قرآن دا حقانیت بفارد دو وجه ذکر کئی چه دا قرآن خدیتات ده یو خدا ده چه مضمون مطابق تا دا مخکنو کتابونو سرا هو الحق حق دیتا وی چه اغا دا واقع سر موافق شی او دوی ما خبر داده چه پدی که هدایت ده نو دا پدی کتاب بانی دو عقیده لری یو داده چه دا واقعی کتاب ده نفس الامری کتاب ده دویم داده چه دا قانونی کتاب ده نو دی دو عقیدو پا وجه بانده دای دا اغی دلیل نقلی پیش کو اس دی پیش کو دا اغی نفس بیازا جرده زجر ده پا انکار دا رسول بانده خود وجه دا انکار دا وجه دا قیامت ما چه اغا دا قیامت مسئله ذکر کئی نو دوی دا اغا رسول نفس انکارو کی او دوی دا اغا نسون کی پا اغا پوری استهزا شروع کی وقال الذین کفرو و یا کسان چه کافران دی حل ندلکم آیا او خیمونگا تاستا علا رجلن یو سره یونبی اکم چه خبر در کئی تاستا اذا مزقتم کلچ زری زری کلشی تاستا کل ممزقین پا پورا زری زری کولو سرا مکمل ذری ذری شی نو انکم لفی خلق جدید نو یقینا یی بتاسو پا پیدائش نوی کی دی یو بلتوی تاس تداس یو سڑے و نخو چلکا من ذری ذری شو تکلی تکلی شو خوری شو ایدغشو شگی شو داغی نو رستو با بیای و سڑی دی اگه دا خبره که چی بیا با دوباره را پاسوله شی دا استهزا بطور انکار دوی دا خبره کوله چی دا او گو رکنه دی دا خبره که چی تا تو با دوباره را پاسوله شی افترا علالله کذبن اس دا دویم تجر خوشوی چی دوی رسول تا سوی مفتری وی چی دپ الله دروخ تردی دی افترا علالله کذبن تردی دی پا الله تعالی بانی دروخو دا کافران وی ام بیهی جنتون یا پدوانی لیوان توب دے یا پدلی وان توب دے نو یای خو قصدن دروغ ویلی دے افترا اگر دروغ توی چه تی قصدن جوڑ کی او یا دا دروغ دے سوی دا دروغ چه دے وی نو دا دن غیر اختیاری صادری کی دا وجه دا لیوان توب نا پوشوی نو دا دا قصدی دروغ بس نو خو تاسو نبو سغا ایروی پا مختصر المانی که دا مسئله را دی نظام یا معتزلی مولا دے اگر وی دا صدق و دا کذب سرمین دا صدی وی واسطش تا یو رشتیا دی یو دروغ دی یو میانس که کلا داس خبرمونی چه اغا نه رشتیا بی نه دروغ بی آیات ده دی آیات نه استدلال که اغا سوی وی افترا علالله کذبن یا ای پا اللہ دروغ ترلی دی یا خود دروغ نه وی ان بیهی جنتون پا دلیوانتوب دلوی لحاظا اغا باز خبری جد دلیوانتوب اغا چه دی اغا نه دروغ دی نه رشتیا دی منگا خوی توی چه نه نظام دا خبر چه کرد دا غلط خبر دا دا دلتا که چه دا کم مقابله دا دا دروغ و دا رشتیا و نه دا دا مقابله د قصدی دروغ او چه په قصد باندې دروغ وای او غیر اختیاری دروغ تر میان دا طریق دره تا چې کم مذهب جو کړی دا ځان نه جو کړی دی بل الذین لا یؤمنون بالآخرة بلکې آ کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې فل عذاب په عذاب کې بې و ضلال البعید او په گمراهی لری کې بې د حق گمراهی لری کې دی د حق نه دا خلق په عذاب کې دی او په گمراهی لری کې دی افلم يروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم دا تخویفهم دی او دلیل عقلی پکم دی آیا ګورنه دا خلق الی ما بین ایدیهم هغه چې وړاندې د دنیا دی ها وړاندې څه چې دی هغه اسمان دی و ما خلفهم هغه چې وروسته د دنیا دی لاندې دی شاته راخته دی هغه مکه دا وروسته په خپل بیان کوي من السماء والارض اسمان دی او مکه دا دا ما بیان دی ان شاء نخسف بهم الارض کچرته مونږ غواړو نو نما وباسو دی فزمکا کی او نس دت علیہم کسفم من السما یا برا اوغرزو پدی باندی یو ٹکڑا د اسمان نا دا کار مون گلی نشو کولے دا سم مطلب دارے چ اللہ وئی چ گورا دا نظام چ ادرا ولے دے ہم ما ادرا ولے دے چورانو میں ہم بے زورانو نو دوباره پیدا کولیم زما سکار پنه دی چې کنه دا دوباره را پیدا کوم دوی دی په دې دلایل کې سوچ کی چې دا اسمان ما اوس درولې دی دا زمکه ما اوس درولې ده نه دا پیدا کول چې دې د قیامت نه انکار کوي پښه د دې ورانه ولم ما ته سکار نه دی دې جوړولم ما ته سکار نه دی او ورته تقویف ورکو چې ته قیامت نه مانی خو د قیامت د نه منلو په وجه بیا تا باندې آسمانی عذاب راشي یا بدر باندې زمکه عذاب راشي ان فی ذلک لآیه یقینا فدی کی دلیل توحید د الله تعالی دے لکل عبد د پار د هر بندا منیب چراجی کی دن کے اللہ تعالی تا دا سے بندہ چ اللہ تعالی راجی کی کہ اللہ تا توبہ و باسی اللہ تا اخلاص کی دا گئی د پار فدی کی دلیل دے تردی پوری دا اول نے بات ختم چوں پا اولنی باب کے دعوت صورت ذکر شو بیا پی اول دو دلائل داغی نفس اولنی زجر پا انکار دا قیامت باندی بیا داغی نفس اثبات دا قیامت پا دلیل علمی سرا او تخویف و بشارت ور سرا داغی نورس توی بیا تو ذکر کو دلیل نقلی پا صداقت دا قرآن باندی بیا استهزاز زجر و پا استهزاز منکرینو باندی و انکار داغی قیامت لان او پا آخر کی بیا تخویف ور کو بس طول مسئلہ دا قیامت سر متعلق اشوا کنا